1-р Тимот 6 дугаар бүлэг. Боол мэт буулгандор байгаа бүх хүмүүс өөрсдийн эзэн хүндлэвэл зогстой хэмээн үз. Тэгснэр бурхны нэр ба сургаал муу хэлэгдэхгүй. Итгэгч эзэнтэй боолууд нь эзнийгэн ахдуу хэмээн хүндлэхгүй байж болохгүй. Харин ч тэдэнд бүр илүү үйлчил. Яагад гэвэл үр ашгийг нь хүртгчд нь хайрлагдагсад ба итгэгчд шүү дээ. Эдгэрийг заа, сэнхрүүл. Хэрв хэн нэг нь өөр сургаал заавал мөн бидний эзэн Есүс Христийн эрүүл үгс ба бурханлаг байдалд тохирох сургаалтай санал нэгдэхгүй байвал тэр хүн биеэ тоосон юу ч ойлгодоггүй хүн байна. Харин тэр маргаантай асуудлууд үгсийн талаар маргаан хийдэг өвчтэй аж. Эдгээрээс атаархал, маргаан, гүтгэлэг болон бузар хардалт, ялзарсан оюун ухаантай, үнэнгүй болсон, бурханлаг байдлыг ашиг хонжоо олох хэрэгсэл гэж боддог хүмүүсийн хоорондох баянгийн маргаан гардаг байна. Харин бурханлаг байдал ба сэтгэл хангалуун байдал нь хамтдаа байвал энэ нь агуу ашиг юм. Учир нь бид ертөнцид юу ч авчраагүй. Мэдээж бид эндээс юу ч бас авч гарч чадахгүй. Хэрэв бидэнд хоол хүнс, хувцс хунар байвал эдгээрээр бид сэтгэл хангалуун байх болно. Харин баяжих хүсэлтэй хүмүүс сорилтд ба урих мөн зүсэн бүрийн монхог хор хөнөөлтэй хүсэлд ундаг. Эдгээр нь хүмүүсийг үгүйрл ба суйрлд хүргэдэг. Учир нь мөнгөний хайр бол бүх төрлийн бузар муугийн үндэс мөн. Зарим хүмүүс үүнийг хүсснээр итгэлээсээ төөрөн одож түмэн зовлонгоор өөрсдийгөө сүлбэжээ. Харин бурхны эр хүнээ, чиний бүгдээс зайлсхий. Зөв байдал, бурханлаг байдал, итгэл, хайр, твчээр ба дөлгөөн занг эрхэмэл. Итгэлийн сайн тэмцлэр тэмц. Мөн хамиг барьж ав. Чи мөн хамируу дуудагдсан бөгөөд олон гэрч нарын өмнө сайн гэрчлэл хийсэн. Бүх юмсад амиг өгөгч бурхны өмнө би чамд тушааж байна. Мөн Понти Пилатын өмнө сайн гэрчлэлийг гэрчлэн айлдсан Христ Есүсийн өмнө би чамд тушааж байна. Бидний эзэн Есүс Христийг үзэгдэх хүртэл чи тушаалыг алдаа гаргалгүй, гин зэмгүйгээр сахи. Ерөөлт бөгөөд цорын ганц, химжээлшгүй ирэхэд хаадын хаан, эздийн эзэн зогстой цагт үүнийг харуулна. Тэр ганцаараа өгшгүй мөнхийг эзэмшдэг бөгөөд хөршгүй гэрлийн дотор оршдог. Ямар ч хүн түүнийг хараагүй бөгөөд харж чадахгүй. Түүнд хүндэтгэл ба мөнх хүч нь байх болтугай. Амен. Чин үеийн ертөнцийн баячуудад хандан бие бүү тоо. Эд хөрөнгөний тодорхойгүй байдалд найдвар бүү тавь. Харин биднийг баясаж, цэнгэх бүх зүйлсээр элбэг хангадаг бурханд найд хэмээн тушаа. Сайныг үйлдэж, сайн үйлсээрээ баян болж, өглөгч бөгөөд хуваалцахад бэлэн бай хэмээн тэдэнд тушаа. Ингэхдээ тэд ирээдүйн төлөө өөрсдөө сайн үндэс суурийн эрдэнсийг хураснаараа жинхэн аминд хүрэх юм. Тимото, чамд хариуцуулсныг хамгаал. Дими хоосон үг ярианаас хийгээд мэдлэг гэж хуурамчаар нэрлэгдсэн зүйлийн эсэргүүцлийн номлолоос зайлсхий. Зарим нь үнийг хүлээн зөвшөөрснөөр итгэлээсээ төрсөн. нэг үйлсэл та нарт байх